To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodaj, dzień dobry Państwu. Czwartek, 7 grudnia. Przed chwilą minęła piąta. Trójkowy budzik. Witamy Państwa w nowym dniu, czwartek, 7 grudnia przed nami. No, budzi się to słońce, no, budzi, po 7 zajdzie, po 15 dzień potrwa niecałe już 8 godzin. Są szanse na przejaśnienia i rozpogodzenia, o tym za chwilkę pan synoptyk, ale jak zwykle tego słońca życzymy, ostatnio chyba nam go brakuje. Ambrożego i Marcina dziś imieniny składamy najlepsze życzenia. 5 po 5, czwartek, 7 grudnia, dzień dobry Państwu. Aha, pan synoptyk w gotowości. No jak z tym słońcem, z przejaśnieniami, rozpogodzeniami? Dobrze, sprawdźmy prognozę. A brzmi ona następująco. Na południu kraju pogodniej, bez opadów. W pozostałych regionach może się chmurzyć. Miejscami przelotnie popada deszcz. Możliwa także mrzawka. O tej marznącej na szczęście, o zgrozu dla kierowców, synoptycy nic nie mówią. No bo i temperatura w większości regionów dziś nie tylko o poranku, w dzień także dodatnia. A wiatr południowo-zachodni umiarkowany, nad morzem dość silny, porywisty, również w górach i tak na wybrzeżu do 60, w górach do 90 km na godzinę. A na termometrach temperatura dziś wyrównana od 5 do 7 stopni. Tyle na teraz od pana synoptyka. Zapowiedzi nowego dnia i tego, co dziś będzie można posłuchać w Trójce, a już za chwilkę. Wcześniej nowe nagranie, znaczy stare nagranie w nowej wersji. Daria Zawiałów w repertuarze Wojciecha Młynarskiego. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie. Szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy. Bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne by choć raz w miesiącu mieć dyktando nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść rwie, jeszcze nie. Powiało Daria Zawiałow jeszcze w Zielone Gramy w nowej wersji, ostatnio na miejscu 26 jako dowość do notowania 1870 listy przebojów trójki. Tak, nienachalnie podpowiem, głosowanie trwa, jutro cieszymy się, jutro wieczorem kolejnym wydaniem listy. 11 po piątej, co dziś przed nami? Z zagranicy do Aten przybędzie Recep Erdoğan, to pierwsze od 65 lat wizyta urzędującego tureckiego prezydenta w Grecji. Ma ona poprawić napięte stosunki grecko-tureckie i pośrednio także relacje Turcji z Unią Europejską. Z kolei Komisja Europejska ogłosi dziś, że pozywa Polskę za odmowę przyjęcia uchodźców. Tego dowiedziało się nieoficjalnie Polskie Radio, a chodzi o niezrealizowane ustalenia z jesieni 2015 roku o przyjęciu przez Unię 160 tysięcy osób z obozów w Grecji i we Włoszech i rozlokowaniu ich w unijnych krajach. Ta decyzja, przypomnijmy, została wtedy podjęta przez większość krajów przy sprzeciwie Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. W Brukseli spotykają się unijni ministrowie pracy, by rozmawiać o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych. W belgijskiej stolicy odbędzie się także spotkanie unijnych ministrów spraw wewnętrznych, którzy mają rozmawiać o kwestiach bezpieczeństwa w strefie Schengen i sprawności systemów informatycznych. To z zagranicy, z unijnego rynku, tego, w którym my żyjemy, a jeśli chodzi o nasz kraj, to dziś w drugim dniu posiedzenia Sejmu posłowie zajmą się wnioskiem Platformy o konstruktywne wotum nieufności dla rządu Beaty Szydło. Początek posiedzenia o godzinie 9. Uproszczenie działalności gospodarczej to główny cel pięciu projektów ustaw regulujących zasady prowadzenia firm, którymi zajmuje się Sejm. Ich wspólna nazwa to Konstytucja dla biznesu. Prawo przedsiębiorców ma wejść w życie 1 marca przyszłego roku, a przepisy mają zastąpić obowiązującą od 2004 roku ustawę o swobodzie działalności gospodarczej, którą nowelizowano do tej pory, przypomnijmy, ponad 80 razy. Według harmonogramu zapisanego na stronie Sejmu posłowie zaczną pracę nad tymi projektami ustaw po godzinie 18:30. Po południu w Warszawie zbierze się Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości. Najważniejsi politycy partii rządzącej będą rozmawiać o bieżących tematach politycznych, w tym o rekonstrukcji rządu. W grę wchodzi wymiana premier Beaty Szydło. No i jeszcze Kraków, bo dziś po raz 75. Szopkarze zaprezentują efekt swojej pracy. To na rynku głównym w Krakowie. A zgodnie z tradycją, pierwszy czwartek grudnia odbędzie się tam konkurs szopek krakowskich. Przedstawiciele Ministerstwa Kultury i władz miasta wiosną złożyli wniosek o wpisanie szopkarstwa na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludności UNESCO. Przypomnijmy, po raz pierwszy polski wniosek o wpis na tę listę ma ponad 300 pozycji. Dziś po raz 75. Szopkarze zaprezentują efekt swojej pracy wielomiesięcznej, a ten efekt poznamy dziś na rynku głównym w Krakowie. Z pewnością o tym, o pozostałych wydarzeniach, czy z kraju, czy z zagranicy, powiemy Państwu w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, więcej także na portalu polskieradio.pl. 14 minut po godzinie 5. Mały jest kraj, wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera wróg, i dla tych, którzy noszą zegary w lombardy, i dla tych, którzy tańczą, gdy inni już padli z nóg. Pożyjecie, poecie prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Jeszcze pożyjecie, poecie prawdy, jeszcze pożyjecie, padając z nóg. Zobaczycie jeszcze, jak inni wstają, jakby ich prowadził taki sam Bóg. Wszystko wszystkim wydaje się uboższe. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. Ciężki jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najprostsze. Piękny jest kraj, gdy wszystko wszystkim wydaje się najmłodsze. wydaje się jeszcze złe. I dla tych, którzy lubią chleb zdrowy i twardy, i dla tych, którym szczęście odbiera, zabiera wróg, i dla tych, którzy noszą zegary lombardy, i dla tych, którzy tańczą, inni już padli z nóg. Szesnaście minut po godzinie piątej. Zaglądamy do prasy. Zaczniemy od dziennika, który informuje, że prezydent Donald Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone uznają Jerozolimę za stolicę Izraela. Powiedział, że Izrael ma prawo decydować o swojej stolicy. Wskazał, że w Jerozolimie znajduje się izraelski parlament i Sąd Najwyższy. Zastrzegł, że Stany Zjednoczone nie zajmują stanowiska w kwestiach dotyczących ostatecznego statusu Jerozolimy. Podkreślił wolę Stanów Zjednoczonych, by pomagać w osiągnięciu porozumienia w konflikcie bliskowschodnim, możliwego do zaakceptowania dla obu stron. O tym dzisiejszy dziennik Gazeta Prawna. Puls biznesu, o tym, że inne kraje prześcigają się w ulgach, by zachęcić branżę do inwestowania. My rzucamy jej kłody pod nogi, informuje Puls biznesu i dodaje, że zniesienie limitu składek na ZUS, które dotkliwie podniosły koszty pracy informatyków, także ograniczenie możliwości korzystania z 50% kosztu uzysku przychodu i brak polityki wspierania rozwoju branży. To wszystko sprawia, że firmy informatyczne biją się z myślami, czy warto nadal inwestować w Polsce. I gazeta wylicza, że lepiej branży IT jest na przykład na Węgrzech. Zapewniają one 50% ulgi w CIT na patenty, oprogramowanie i inne. W Rumunii branża IT może liczyć na zerowe oprocentowanie podatku PIT, ulgi CIT przy zatrudnianiu absolwentów informatyki, mechatroniki i telekomunikacji. O tym dziś Puls Biznesu. Także o tym, czy milioner, czy drobny ciułacz. Preferencje są podobne. Najchętniej inwestujemy w nieruchomości. Puls Biznesu dodaje, że w całej populacji mieszkanie i w mniejszym stopniu inne nieruchomości uznawane są za najlepszy sposób na lokowanie pieniędzy. Jednak według informacji gazety, poza tymi inwestycjami, dobrze zarabiający rodacy chętniej powierzają pieniądze bankom, funduszom inwestycyjnym, co drugi ma akcje, a dwóch na trzech nie stroni od giełdy. Spory odsetek gotowy jest na ryzyko inwestycji w startupy. W co inwestują Polacy? O tym także dzisiejszy Puls Biznesu. Rzeczpospolita o tym, że rąk do pracy w Polsce wcale nie brakuje, brak tylko pomysłów, jak je wykorzystać. Gazeta, powołując się na wyliczenia ekonomistów Narodowego Banku Polskiego, przytacza liczbę osób niepracujących, ale możliwych do przywrócenia na rynek pracy. Ta liczba może sięgnąć nawet 4 milionów. Z badań NBP cytowanych przez Rzeczpospolitą wynika, że najszerzej definiowana stopa bezrobocia sięga 25%, podczas gdy jej definiowana zwyczajowa wersja wyniosła w trzecim kwartale tego roku niecałe 5%. Ukryci przed pracą, o tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze z tej gazety o tym, że samorządy szykują w przyszłym roku rekordowe inwestycje w autobusy na prąd, a do ich produkcji przymierza się nawet produkujące kotły dla energetyki Rafako. Jednak wśród operatorów miejskiego transportu ekologiczne rozwiązania stają się coraz popularniejsze dzięki unijnym funduszom i antysmogowym strategiom wprowadzonym przez samorządy. Według Aleksandra Kiereckiego, szefa autobusowego serwisu Infobus, obecnie w polskich miastach zarejestrowanych jest 89 autobusów na prąd. No a w latach 2018-2020 na ulicach polskich miast pojawi się kolejne 339 autobusów elektrycznych, których dostawy są w trakcie realizacji na etapie przetargu lub pozyskiwania dofinansowania. Elektryzujące zakupy miast. O tym dzisiejsza Rzeczpospolita. Tyle z prasy na teraz. Oczywiście do gazet wrócimy w porannej audycji po godzinie 6. Polecamy i zapraszamy. Proszę Państwa, zwrócili uwagę, ale po wczorajszym wybryku iść tak delikatnie, żeby nie naderwać, no bo jednak z taśmą to trzeba ostrożnie. 20 po piątej. Nie umiem być. gdzieś na skórze został ślad. Jak zaklęcie słyszę wciąż twoje imię, śpiewa wiatr. Tyle szans tych ostatnich rozdałam, po co wciąż mi się śnisz? Gdzieś przy tobie zabłądzę znów. Ania Dąbrowska w nowym nagraniu w Trójce. 23 minuty po godzinie 5. To czas, kiedy przypominamy sobie kolejne wybrane wydarzenia z historii. Także z historii muzyki. Tak, w roku 43 przed naszą erą zmarł Cyceron, rzymski mąż stanu, filozof, erudyta. Przypomnijmy, że zasłynął jako niezrównany retor i autor słynnego dzieła O mówcy. Także autor ponad 850 listów. Był potomkiem bogatego rodu Ekwitów, a urodził się w roku 106 przed naszą erą. Zmarł w roku 43. Wspominamy w rocznicę śmierci Cycerona. W 1550 roku Barbara Radziwiłłówna, żona Zygmunta Augusta, została koronowana na królową Polski. W 1877 roku Thomas Alva Edison, amerykański konstruktor, zademonstrował pierwszy skonstruowany przez siebie fonograf. Fonograf kończy 140 lat. 45 lat temu lot amerykańskiego statku kosmicznego Apollo 17 z trzema kosmonautami na pokładzie 12 grudnia, przypomnijmy, 1972 roku astronauci dokonali szóstego lądowania na Księżycu, przebywali tam ponad 70 godzin. No i jak pamiętamy, był to ostatni lot programu Apollo. W czasie tego lotu właśnie 7 grudnia zostało wykonane słynne zdjęcie Ziemi, znane jako Blue Marble. Fotografia ta jest jedną z niewielu, które pokazują w pełni oświetloną Ziemię, gdyż w momencie wykonywania zdjęcia Słońce znajdowało się za Apollo 17. Wówczas astronautom Ziemia przypominała szklany marmurek, stąd też i nazwa. Zdjęcie zostało zrobione z odległości bagatela 29 tysięcy kilometrów. To miało miejsce 45 lat temu, w grudniu 1972 roku. W 1998 zmarł Andrzej Waksmunski, twórca Polskiej Szkoły Chromatografii, pionier techniki światłowodowej. Przypomnijmy, że w 1979 roku jako jeden z pierwszych na świecie uruchomił światłowodową linię telekomunikacyjną. Wspominamy Andrzeja Waksmunskiego w rocznicę, 19. rocznicę śmierci. W muzycznym kalendarzu na 25 minut po godzinie 5 sięgamy po twórczość Emerson, Lake & Palmer w pierwszą rocznicę śmierci brytyjskiego muzyka, członka nie tylko Emersonów, ale także King Crimson. Greg Lake zmarł równo rok temu. A w muzycznym kalendarzu chyba jeden z najbardziej znanych utworów LP, czyli Lucky Man. Had

No całkiem przyzwoicie to dziś wygląda, bo zapowiedzi śnieżnej, mroźnej zimy to na najbliższy weekend. Pan synoptyk tak sobie odłożył, tak sobie wykoncypułował. A dziś ma być na południu kraju pogodniej, bez opadów. W pozostałych regionach to też nie najgorzej. Pochmurno, ale miejscami możliwy deszcz i mrzawka. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu oraz na pogórzu w górach dość silny, porywisty. Nad morzem do 60, w górach do 90 km na godzinę. Ciśnienie spada, temperatura zdaje się rośnie, bo w dzień w większości regionów wyrównane od 5 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Osoby zagrożone bądź wykluczone społecznie mogą liczyć na wsparcie finansowe w ramach programu europejskiego Wiedza, Edukacja, Rozwój. To między innymi osoby niepełnosprawne, bezdomne, ale także rodziny z dzieckiem z niepełnosprawnością. Specjalne działania mają pomóc w zmianie ich sytuacji życiowej. Czy mamy obowiązek zająć się słabszymi? Za, a nawet przeciw, dziś, w południe. Do usłyszenia, Kuba Strzyczkowski. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Like dice in my skull, be a home for the mice. Let me peace like the bones on the beach. I'll be a hard like a pit from a peach. Now the ground has a branch, now the hound has a ranch. The old dressel's just junk, the etzel's on blocks, the old sensor won't talk. I'm a blimp that's straining, cut of ties, I'm a moth in training, flutter by. When I'm gone, when I'm gone, I said I will have satisfaction, I will be satisfied, I said I will be satisfied. When I'm believing, satisfaction. When I'm grieving, satisfaction. When I'm shaking, satisfaction. When I'm praying, satisfaction. When I'm staying, satisfaction. When I'm carousing, when I'm a thousand, I sit it out, we'll have satisfaction. I will be satisfied. Now Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Now Mr. Jagger and Mr. Richards, I will scratch where I've been itching. Before I'm gone, before I'm gone, before I'm gone, before I'm gone. Wow. Let me go back to the barrel. Let the bullet go back into the barrel. Let the bullet go back into the barrel. Let the bullet go back into the barrel. Before I'm gone, before I'm gone, I said I will have satisfaction. Wow! Let the bullet go back into the barrel. Let the bullet go back into the barrel. Take a left off the straight and the narrow. Let the bullet go back into the barrel. Ha! muzycznym trójkowym kalendarium Tom Waits i przyjaciele. A to dlatego, że wspominamy artystę w dniu urodzin. 68 lat kończy amerykański wokalista, kompozyta, poeta, dramaturg i autor. Rocznik 1949. Tom Waits w muzycznym trójkowym kalendarium. No, w swym, myślę, nieśmiertelnym nagraniu, które przypomnieliśmy przed chwileczką. Za 24 minuty piąta. Z korespondencji państwa, między innymi od pana Tomka, kawa jak zwykle już gotowa i rozgrzewająca. Sygnał od pani Justyny, dbającej o nasze kulinaria. Dziś nieco odmiennie w zasoby niż wczoraj, ale też pysznie. Dziś ciasto typu brownie z pomikołajkowymi pozdrowieniami. Bardzo serdecznie dziękujemy. Na dzień dobry z Tarnowskich Gór pan Marek jest z nami, z Poznania pani Beata, z deszczowego Poznania i jeszcze pan Maciek z Gdańska zdaje się szukać tych plusów, by one nie przesłoniły nam tych minusów. 6 stopni, kawa i 14 dni do wolnego z okazji świąt. To od pana Maćka z Gdańska. Tak na dzień dobry, na rozgrzewkę. Z naszego duetu Stefcio i Tomcio już panowie są, bardzo się cieszę. Sygnał od pana Piotra, Bieszczady. Piloci szybowcowi z Bieszczadów także pozdrawiają. To w nawiązaniu do naszego cyklu 3 na raz. A właśnie, tam się pojawiły anioły. Anioły bieszczadzkie, anioły, między innymi. Po dłuższej nieobecności z pozdrowieniami z Bierunia. Nocna zmiana nie taka zła, to od pana Adama. Bardzo dziękujemy. Zimnolubny pan Darek z Bolesławca wylicza. Czyli co? Czyli znowu ciepło. Czyli jeszcze u mnie 5 stopni. Na szczęście weekend w góry, a tam jest śnieg. A Elbląg? A w Elblągu to my byliśmy przed godziną 5:00. I opowiadaliśmy, cóż tam jeszcze. No, pani Beata wspominała, jak co dzień zresztą, jeszcze za ciepło. Sygnał z Krakowa, sygnał obudności. Bardzo serdecznie dziękujemy. Do kalendarza zaglądamy po raz kolejny, przypominając o urodzonych 7 grudnia. I tak 35 lat kończy pan Wojtek, założyciel, wokalista i instrumentalista zespołu, takiego quasi zespołu Dzieci Baala. Z pozdrowieniami od pana Bartka, drugiej części duetu tegoż właśnie. No, odważni panowie, odważni także prezentowali swoją twórczość tu i tam. Kłaniamy się i składamy najlepsze życzenia. Ponadto dziś pani Grażyna Wolszczak, aktorka, obchodzi urodziny, a 33 lata, tak trójkowo dziś Robert Kubica, kierowca wyścigowy, pierwszy Polak w Formule 1, również obchodzi urodziny. 33 podkreślamy i składamy najlepsze życzenia. 33 było, to teraz 44, a tyleż właśnie kończy irlandzki muzyk i kompozytor, rocznik 73, Damien Rice. There's still a little bit of your taste in my mouth. There's still a little bit of you laced with my doubt. There's still a little hard to say what's going on. There's still a little bit of your ghost, your witness. Still a little bit of your face I haven't kissed. You step a little closer each day, but I can't say what's going on. Stones taught me to fly. Love, it taught me to lie. Life taught me to die. So it's not hard to fall when you flow like a cannon. Oh, still a little bit of your song in my ear. There's still a little bit of your words that I long to hear. You step a little closer to me, so close that I can't see what's going on. The stones taught me to fly, and love, it taught me to lie. And life taught me to die, 'cause it's not hard to fall. And I don't wanna scare her. It's not hard to fall. And I don't wanna lose. It's not hard to grow. You know that you're just don't know. The stones taught me to fly. And love, it taught me to lie. Life taught me to die. So it's not hard to fall when you float like a cannon. Stones taught me to fly. Love just taught me to cry. So come on, courage, teach me to be shy. 'Cause it's not hard to fall when you float like a to wiek czy kaliber? Zapytują państwo między innymi z samego rana pan Tomek. No, już. Niech i tak pozostaje pewnego rodzaju niedomówienie. To od pana Tomka, profesor Ciekawski na nasłuchu. Dobrze. Zagraniczna korespondencja między innymi od pana Tomka, Midelfort na nasłuchu. Melduje się śniegu, dalej nie ma. Fionia i Dania też jest z nami. Jeszcze Bielsko-Biała i pan Zbyszek też z ciekawością tak zapytuje. Czy to jest tak, że synoptycy i te wszystkie telewizyjne pogodynki, pięknie ubrane, gestykulujące, słuchają tych pogodowych komunikatów i na tej podstawie na przykład w telewizji albo gdzie tam jeszcze w internecie, w internetach powstają wypasione prognozy pogody na dany dzień. Nie wiem, nie znam się, nie orientuję się pana synoptyka, trzeba by zapytać. Myślę, że on coś więcej na ten temat będzie wiedział. Sygnały, jeśli chodzi o mądrość tę naszą kochaną ludową, to i pani Ania z Gliwicy jak co dzień przypomina, że dziś Ambroży, bo na imieniny, no i tylko ma się ona do obecnej pogody, ale także do najbliższych dni. Święty Ambroży zimy przysporzy. Oto mądrość na dziś, nie tylko w kartce z kalendarza, ale także w tym, co za oknami. Trzymamy się tego, obserwujemy i wiemy, że jak zwykle także i te mądrości przekładają się na tę rzeczywistość. Także i za kilka tygodni, kilka miesięcy za naszymi oknami. 17 minut pozostało do godziny 6. I teraz taka rock'n'rollowa piosenka dla tych, którzy w ruchu na przykład dojeżdżają do pracy albo pracują za kółkiem właśnie. Też dobra okazja do tego, by świętować urodziny, bowiem 65 lat kończy gitarzysta dżemu pan Adam Otręba. Wszystkiego dobrego. Choć raz, na co ci dam żal, no. przecież nie wiesz. No nie wiesz co. Co spotkać cię może, a jutro niesie nadzieję. I choć może głupio to brzmi, bądź przyjacielem swym, a zaczniesz na nowo, na nowo żyć. Urodzinowo, myślę, dżem. Dobre nagranie dla tych, którzy w drodze. O, i tak właśnie zamykamy nasz dzisiejszy kącik. Budzikowe kalendarium muzyczne. Ale pojawimy się jutro także o zwykłej porze z historią muzyki. Jutro, przed godziną 6:00. A tymczasem za 12:06 pora na kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Niektórzy fani muzyki country twierdzą, że jest to znakomita muzyka na drogę, na daleką drogę, na jazdę samochodową. Stąd truckerzy, czyli kierowcy wielkich ciężarówek, uwielbiają tego rodzaju piosenki. Garth Brooks razem z Kimem Williamsem napisali taką piosenkę, chociaż ona wcale nie jest optymistyczna, mimo bardzo żywego tempa. Papa loved mama. Ojciec kochał mamusię, ale mamusi nie podobało się bardzo to, że tata wyjeżdża co pewien czas na kilkanaście dni, no bo przecież musi rozwieźć towar. Nie podobało jej się, że jest żoną kierowcy ciężarówki. W związku z tym wychodziła się zabawić. Tata się o tym dowiedział, dowiedział się jeszcze jakichś innych szczegółów i w związku z tym któregoś razu przejechał przez miejscowy pub czy też bar, w którym mama bawiła się w wesołym towarzystwie. Nie zatrzymał się, tylko wielkim trakiem przejechał przez tę tyktę, klej i wodę, bo taka jest amerykańska budowla na ogół. Tata wyrok ma, mama gryzie piach. Papa drove a truck nearly all his life. You know it drove mama crazy being a trucker's wife. The part she couldn't handle was being alone. I guess she needed more to hold than just a telephone. Papa called mama. Papa's in the pen. Mama gryzie piach, tata wyrok ma. No niestety smutne zakończenie tej piosenki. My wracamy do świętego Mikołaja, którego powozi Rudolf the Red-Nosed Reindeer. To jest aliteracja i chyba dlatego ta piosenka tak bardzo się podoba Amerykanom. Rudolf jest bardzo wesołym reniferem, na pewno dotrze na czas, śpiewa Alan Jackson. You know Dasher and Dancer and Prancer and Vixen, Comet and Cupid and Donner and Blitzen, but do you recall the most famous reindeer of all? Rudolph the Red-Nosed Reindeer had a very shiny nose, and if you ever saw it, you would even say it glows. All of the other reindeer used to laugh and call him names. They never let poor Rudolph join in any reindeer games. In one foggy Santa came to say, "Hey Rudolph, with your nose so bright, won't you guide my sleigh tonight?" Then how the reindeer loved him as he shouted out with glee, "Rudolph the Red-Nosed Reindeer, you'll go down in history." Mikołajkowy temat z piosenek country mnóstwo, więc do tematów mikołajkowego jeszcze będziemy powracać. Korneliusz Pasuda jutro o zwykłej porze. Przed godziną szóstą, teraz za pięć szósta było country, teraz będzie blues. Blues o rannym wstawaniu. O, pora wstać. Na twarzy szary okna blask. Zegara tak. Poleżę jeszcze jak. Że tak jak ty, w swym łóżku pewnie jeszcze śpi. A jak ciężko, gdy za oknem zamazany świt i kroki gdzieś nerwowo wchodzą w lekki sen. Nieważne jest, co ze mną dzieje się. Koło cichy szmer, praca idzie źle. Trzeba uciec stąd, wszystko leci z rąk. Co to za blask? czeka milion złotych gwiazd. Na schodach wiatr, ktoś mi zatrzasnął głośno tak. A mój Boże, już dziesiąta, szef, robota, w głowie kurczy sen. Najczęściej odpowiedzi, jakie dziś padały, był. Bardzo się z tego cieszymy i pozdrawiamy tegoż właśnie bohatera także wczorajszego dnia. Za chwilkę o 6:00 serwis po wiadomościach poranne. Zapraszamy. Pięknie dziękujemy. Elżbieta Różycka, Piotr Łodej. Do jutra. Pierwszy raz powiem to z głowy. Pierwszy raz powiem tylko raz. To nie czas na takie rozmowy, na krzywe rozmowy. To kiepski czas. Drugi raz z całej mocy, drugi raz zacznę głośno być. Zamiast trątać się po nocy, żyj i daj innym żyć. Żyj i daj innym żyć. Trzeci raz dziś za światów. Tak się wydrę, jakbym jeszcze żył. Świat się staje kostropaty. Ty chcesz, by kostropatym był.